أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض كان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأسيلا. صدق الله العظيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 48. sure Fetih suresi, Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi olup Medine'de Hudeybiye antlaşmasından sonra hicretin 6. yılında nazil olmuştur. 29 ayet, 560 kelime, 2403 harftir. Adı surede geçen Fetih kelimesine dayanır. Biz sana apaçık fetih müjdeledik. Ayet 1, fetih bir yeri almak, zapt etmek, ele geçirmek demektir. Surenin konusu kendisinden önce yer alan Muhammed suresindeki gibi savaş ve fethin müjdelenmesidir. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnna muhakkak ki şüphesiz ki fetahna biz verdik leke sana. Fethan bir fetih mubinen apaçık. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Liyagfire öyle ki bağışlasın leke seni. Allahu Allah. Ma tekaddeme gelecek min zembike günahını. Ve ma teakhara geçmiş ve yutimme tamamlasın ni'metehu nimetini. Aleyke üzerindeki ve yehdiyeke iletsin sırata bir yola müstakimen dosdoğru. Öyle ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlasın. Üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola iletsin. Ve yansura yardım etsin ke sana Allahu Allah nasran bir zaferle azizen üstün. Ve Allah sana üstün bir zaferle nasip etsin, yardım etsin. Zeyd İbni Eslem'den onun da babasından rivayette şöyle anlatmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seferlerinden birinde Hudeybiye dönüşü olmalı. Yol alırken Hazreti Ömer de yanında gidiyormuş. Ömer Efendimiz'e bir şey sormuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermemiş. Biraz sonra tekrar sorduğunda da cevap vermemiş. Üçüncü kere sorduğunda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam cevap vermeyince Ömer'in aklı başına gelmiş ve Resulullah'a cevap vermediği halde üç kere sorarak ısrar etti. Korkarım şimdi benim hakkımda bir ayet iner diye düşünüp devesini hızlandırıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmış, insanların önüne geçmiş. O şöyle anlatır. Çok geçmeden birisinin beni çağırdığını duyunca benim hakkımdan Kur'an'dan bir ayet indiğini zannettim ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim ve ona selam verdim. Bu gece bana öyle bir sure nazil oldu ki o bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevgilidir buyurup hiç kuşkusuz biz azimuşan sana apaçık bir fetih bahşeyledik ayeti okudular. Huve odur. Ellezî enzele indiren sekînetehu. Güven duygusu fi kulûbi kalplerine müminine müminlerin. Liyezdâdû artsınlar diye imanen imanlarına ma'katı imanihim. İman. Velillahi Allah'ındır cünudu orduları semavati göklerin vel ardi yerin. Ve kâne olandır Allahu Allah şüphesiz Allah alîmen alîm hakîmen hakîm. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp artsınlar diye güven duygusunu indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah katındadır. Şüphesiz Allah alim, hakim olandır. Kur'an-ı Kerim'de geçen her bir sekinet sükunu, sükun ve huzur demektir. Her bir sekinet, sükun ve huzur demektir. لِيُدْخِلَ girdirmesi الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَ erkekleri وَالْمُؤْمِنَاتِ ve mümin kadınları. Cennetin cennetlere tecri akan min tahtiha altından enhar nehirler halidine daimi olarak kalmak üzere. Fiha içinde ve yukeffir örtmesi için anhum onların seyyiatihim kötülüklerini. وَكَانَ اِذِي ذَٰلِكَ işte bu idi anda katında, Allah Allah katında. فَوْزًا kurtuluş, azimen büyük bir kurtuluş. Mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde daimi olmak üzere altından nehirler akan cennetlere girdirmesi ve onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur. Ya Rabbi o kurtuluşla bizi kurtar ya Rabbi. O cenneti bütün ehli iman, ehli tevhid, ehli Kur'an'a gerçek manada sana teslim olmuş ehli imana sen nasip eyle ya Rabbi. Bize de ya Rabbi. Ve yuazibu bizde cezalandırması için el münafıkine münafıklar, münafık erkeklerle vel münafikati ve münafık kadınları vel müşrikine müşrik erkeklerle وَالْمُشْرِكَاتِ müşrik kadınları zanneyne zanda bulunan billahi Allah hakkında zanne zan ile su'e kötü bir zan ile aleyhim tepelerine daire-tü çemberi insin sev'i o kötülük وَغَدِبَ gazaplanmış Allah Allah aleyhim onlara karşı وَلَعَنَهُمْ onları lanetlemiş وَاَعَدَّ لَهُمْ onlara hazırlamıştır cehenneme cehennemi vasaet kötüdür mesira varacakları yer. Bir de Allah hakkında kötü bir zan ile zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandırması için o kötülük çemberi tepelerine insin. Allah onlara karşı gazaplanmış. Onları lanetlemiş, onlara cehennemi hazırlamıştır. Varacakları yerine kötüdür. Allah'ım böyle kötü sıfatlardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İşte ehli İslam'ın, ehli Kur'an'ın bugüne kadar kötü hallere gelmesinin tek sebebi bu münafık müşrik ve efendim münafık erkek ve münafık kadınların ve müşrik erkek ve müşrik kadınların yüzündedir. Rabbim o sıfatı hiçbir ümmeti Muhammed'in gerçek manada tevhid ehline o sıfatı nasip etmesin. O sıfatla canımızı almasın Rabbim, Rabbim. Ve gerçek mümin olarak kendisine teslim olmuş mümin olarak canımızı alsın ya Rabbi. Velillahi Allah'ındır cünüdü orduları semavati göklerin vel ardi yerin ve kâne olandır Allah'u şüphesiz Allah azizun aziz hakimun hakimen hakimdir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Şüphesiz Allah aziz, hakim olandır. Göklerle yer orduları buyruğundaki göklerin ordularından kasıt meleklerdir. Yerin orduları ise müminlerdir. İnna şüphesiz biz ersalnake seni gönderdik şahiden. Bir şahit ve mübeşşiren bir müjdeleyici ve nezira bir korkutucu uyarıcı. Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ümmetine tebliğ ettiğine dair bir şahit, onlara itaat ya da amel türünden işledikleriyle, işledikleri amelleriyle üzerlerine bir şahit ya diye de açıklanmıştır. Seninle kendilerine göndermiş olduklarımızı onlara bir açıklayıcı olarak gönderdik diye açıklanmıştır. لِتُؤْمِنُوا ki iman etmeniz billahi Allah'a ve Resulihi Resulüne ve tuazziruhu onu en saygıyla yüceltmeniz ve tuvakkiruhu onu savunup desteklemeniz ve tusabbihuhu onu tesbih etmeniz için bukreten sabah ve esile akşam. Ki Allah'a ve Resulüne iman etmeniz, onu savunup desteklemeniz, onu saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam onu tesbih etmeniz için. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته